în îngrijire orală. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Ministerul Rușinii Naționale, cel care ar trebui să se ocupe de sănătatea noastră, se dovedește falimentar. Copiii bolnavi de cancer din Spitalul Județean Craiova nu au tratament. Singurul pediatru oncolog de acolo se chinuie singur să facă rost de medicamente. Mie, dacă îmi vin după luni de zile și copilul nu-l tratez continuu, intră în remisie, recade imediat. Când a recăzut, nu mai ai aceleași șanse. Deputatul PSD Ioan Terea este cercetat pentru pătămare corporală din culpă după ce ar fi lovit cu mașina două persoane ce participau la protestele de aseară de la Parlament. Unul dintre ei s-a agățat de oglindă, a mers vreo 10 metri cu el agățat de oglindă și-o dat drumul. Să ceri decență de la unii parlamentari înseamnă să le predai bune maniere dromaderilor, acuză opoziția, după scandalul dintre senatorul PSD Șerban Nicolae și deputata USR Cozet Chichirău. Fără cuvinte, nu e demn. Nu e demn să stea într-un scaun acolo în Parlament. Este sub orice critică, ca ultimul golan de pe stradă. Iar în fața Palatului Regal din București, zeci de oameni s-au oprit pentru a prinde lumânări și pentru a depune flori în memoria regelui Mihai. Principesa Margareta a transmis aseară o proclamație către țara. N-au decât să se intituleze cum doresc. Regine, principese, prințesici, prinți consorți, delfini. Prognoza meteo pentru început. Precipitații astăzi în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi ninsori în zona Carpaților orientali, ninsori slabe și Lapoviță în Marea Mureș și Transilvania. Astăzi maxime între 2 și 12 grade. Vremea se încălzește ușor în București, cel mai mult senin și o maximă de 10 grade. 4 grade sunt acum la Sibiu și la Cluj, 5 la Arad, 9 în capitală, 8 la Constanța și 11 grade la Ploiești. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în Uniunea Europeană, 2017, în țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară, însă, oamenii mor cu zile, iar medicii nu-și pot stăpâni lacrimile de neputință. Incompetența guvernanților a adâncit criza de medicamente. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Copii bolnavi de cancer care așteaptă medicamente pentru tratament. Se întâmplă la Spitalul Județean din Craiova, în secția de oncopediatrie. Medicul Polixenia Stancu, singurul pediatru oncolog din spital, se chinuie singură să facă rost de medicamente. Acum două tratamente lipsesc. O ascultăm pe Elena Tudor. Fiecare zi e o luptă continuă pentru medicul Polixenia Stancu de a face rost de medicamentele care lipsesc din spital și care sunt vitale pentru copiii bolnavi de cancer. Dar trebuie să fac rost sponsorizări, cu greu și cu stres și cu timp pierdut. Metotrexatul nu este, săruri de platină la fel nu sunt acum. Eu nu-i pun pe părinți. Părinții nu prea știu ce nu este și ce ar trebui să facă. Sunt oameni amărâți. Și cum vă descurcați dumneavoastră singură să faceți rost de atâtea medicamente? Greu. Din străinătate, că la un moment dat s-au strâns niște bani la niște companii care au vrut să cumpere ei banii pe care i-au strâns. Tratamentele și așa chinuitoare la care sunt supuși copiii își pierd eficiența dacă medicația nu este continuă, atrage atenția medicul. Mie, dacă îmi vin după luni de zile și copilul nu-l tratez continuu, intră în remisie, recade imediat. Când a recăzut, nu mai ai aceleași șanse. Nu știu cui să-i explici. Sunt copii în situații grave, cărora viața le este pusă în pericol? Le poate fi oricând pus în pericol dacă nu le procur. Sunteți singurul medic pediatru-oncolog din Craiova. Cred că vin zeci, sute de copii la dumneavoastră. Da, băi, și acum mă nepădire. Vin peste, eu am 10 locuri și acum sunt vreo 16 copii. Nu știu ce să fac cu unde să-i pun. Nu aveți loc unde să-i internați în spital? Da, am 10-4. Și ce fac copiii care nu au loc? L-am mai extins în pediatrie. Acum n-aș putea să mă mai extind, pentru că au crescut numărul de internări în pediatrie. Și unii îi țin două zile, erau drumul. Nu știu ce să mă mai spun. Atunci când lipsesc medicamente, una dintre soluțiile găsite de oncopediatru este împrumutul de medicamente de la secția de oncologie pentru adulți. Când acolo rămân câteva doze în plus, sunt aduse la secția pentru copii. Ascultați știrile Europa FM. Deputatul PSD Ioan Terea este cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Este decizia parchetului Tribunalului București. Două persoane care participau la protestele de aseară îl acuză pe politician că le-ar fi lovit cu mașina în momentul în care acesta ieșea din curtea Parlamentului. Parlamentarul susține că, din contră, manifestanții ar fi lovit mașina și ar fi sărit în față. Deputatul PSD Ioan Terea pentru Postul Public de Televiziune. În momentul când m-am încadrat să fac stânga, erau manifestanți pe trotuar, au ajuns în fața mașinii, m-au oprit, mi-au oprit mașina. Uitați călcâiul unde a lovit mașina și și acolo. Au început să lovească mașina. Eu m-am îndreptat ușor, unul dintre ei s-a agățat de oglindă și eu, mergând încolo, am mers vreo 10 metri cu el agățat de oglindă și-o dat drumul și au început pe urmă să vină toți spre mine, da. Politicianul și cei doi manifestanți au fost audiați până azi noapte la ora 3 la poliția rutieră. Vă amintesc, sute de oameni au scandat aseară la Parlament, noaptea ca hoți, în timp ce deputații adoptau într-o ședință maraton cu scandal prevederi din statutul magistraților, un lucru neobișnuit. Aleși au stat în plen până noaptea târziu. Aproape de miezul nopții ședința s-a încheiat, iar votul final a fost amânat din lipsă de cvorum. La poarta Parlamentului se protesta. Mi se pare că ar fi trebuit respectat ordinul național și consider că ar fi trebuit amânată dezbaterea. Justiție, nu corupție! Indiferent că noi ieșim în stradă și ne arătăm supărarea sau nemulțumirea, ei în continuare o să facă ceea ce sunt puși să facă până la urmă, că nu fac de capul lor. Nu avem cum să ne resemnăm și să abandonăm. Să ceri decență de la unii parlamentari înseamnă să le predai bune maniere dromadărilor, acuză opoziția după scandalul dintre senatorul PSD Șerban Nicolae și deputata USR Cozet Chichirău. Senatorul a jignit-o grav pe doamna deputat Chichirău, care transmitea live pe Facebook ședința din Parlament. Ulterior, Șerban Nicolae a prezentat scuze. Îl ascultăm acum pe Ciprian Ioana. Sunt în fruntea Parlamentului. Sala de plen a Camerei Deputaților. Ce ați ascultat sunt cuvintele deputatei USR Cozet Chichirău adresate senatorului PSD Șerban Nicolae. Apostrofat pentru că partidul său încearcă să mutileze justiția, senatorul social-democrat ripostează. Penală este mama care m-a făcut așa nesimțită. Da? Serios? Da, absolut. Și dialogul nu se termină aici. Mâncarea între dinți, nu cred. Într-un final, deputata USR îi aduce aminte colegului său că CV-ul nu-l recomandă pentru funcția de parlamentar. Nu v-ați făcut nimica, doamnă. Sunteți șofer la grupul infracțional organizat. Nu, asta este atât de proastă. Așa. E incredibil ce spune. Așa, spune. Ia demonstrații că a fost șofer. Poze. CV-ul e în poze. Eu am o poză în care dumneavoastră face sex la... Ce să facem? Aseară, după ce jignirile parlamentarului au ajuns în spațiul public și au fost distribuite pe internet, senatorul PSD și-a cerut scuze pentru limbaj. Deputata USR insistă însă. Aș vrea să-l văd să se uite la mine în fața publicului și să-și ceară scuze. Dacă nu, vom ajunge în instanță, a completat Cozet Chichirău. Șerban Nicolae a fost ales senator în circumscripția 42 din București. Sofie Dimulete i-a întrebat pe câțiva locuitori ai capitalei dacă se simt reprezentați de un parlamentar cu un asemenea limbaj. Așa ne tratează pe toți. Bine că nu ni le zice în față la televizor, n-are cum să... Cam așa ne tratează pe toți de la A la Z. Dar el e acolo să facă legi, să facă treabă, da? Când ei sunt niște abilități. Eliminat direct din funcții de conducere, din locurile unde să ne reprezinte și mai mult decât atât, scos din viața politică definitivă. Am făcut referire la dâns. În mod sigur sunt mai mulți pe care, mai devreme sau mai târziu, îi vom vedea și cunoaște în adevărata lor față și adevăratul lor comportament. Fără cuvinte, nu e demn. Nu e demn să stea într-un scaun acolo în Parlament. Este sub orice critică, ca ultimul golan de pe stradă. Așadar, cu jigniri și chiar violențe, legile justiției sunt dezbătute în continuare și azi din așa numita Comisie Iordache din Parlament. Discuțiile s-au reluat azi dimineață. Deputatul PNL Cătălin Predoiu a declarat că ar fi primit azi noapte o serie de amendamente de la Uniunea Judecătorilor, prin care, citez, se evaporă competența DNA în cazul în care, în fapte de corupție, ar fi implicați magistrați. Este limpede. Noastră vreți să treceți aceste legi, noi nu vrem să le trecem. Și ne vom lupta uzând de toate procedurile parlamentare, legale, legitime și vă spun că le vom utiliza la maximum. Asta nu înseamnă circ, nu înseamnă abuz. Înseamnă să apăr punctul de vedere la maximum. Și ne vom opune să treceți aceste legi. În acest context, Procurorul General al României, Augustin Lazăr, lansează un nou semnal de alarmă. A făcut o declarație astăzi înainte de ședința Consiliului Superior al Magistraturii. în aceste condiții improprii și fără să avem studii de impact cu referire la rezultatele care s-ar produce, va bulversa în mod sigur justiția română. Acest aspect se vede de către orice persoană de bună credință, nu trebuie să fie mare jurist pentru a înțelege aceste lucruri. Dar se pare că dorința de a pune sub control justiția este mai puternică decât rațiunea. Vă mulțumesc! Tot la începutul ședinței de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, moment de reculegere în memoria regelui Mihai. Fostul suveran al României a murit marți la vârsta de 96 de ani la reședința sa din Elveția. În fața Palatului Regal din București, zeci de oameni s-au oprit astăzi pentru a prinde lumânări și pentru a depune flori. Aveam altă soartă și copii și nepoții noștri. Spuneți în 90 să fi fost lăsat să rămână în țară. Exact. Era bine. A fost o mare rușine cum ne-am comportat cu el. Vă pare rău că nu a reușit să vină și să-și petreacă măcar ultimii ani în țară? Da, da. Era normal să fie primit cu multă plăcere și cu dragoste. Cred că dacă venea regele, era altă situație. Aseară, custodele coroanei române, principesa Margareta, a transmis o proclamație către țară, a spus că va continua munca regelui Mihai și că își închină viața și activitatea românilor. Sunt sigură că în viitor românii vor rămâne iubitori de coroană, uniți în conștiință și acțiune pentru propășirea națională, în contextul Uniunii Europene și ale Atlanței Nord-Atlantice. Cu emoție și onoare, cu simț al datoriei, ca bună româncă și custode al coroanei, îmi închin viața și munca națiunii noastre și românilor de pe tot pământul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Am ascultat un fragment din proclamația către țara custodelui coroanei române, principesa Margareta. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat azi dimineață în rubrica Judecata de joi la Europa FM situația în care se află acum Casa Regală a României. Cred că așa numita Casă Regală nu trebuie să mai primească niciun leu de la stat. Membrii ei n-au decât să se intituleze cum doresc. Regine, principese, prințesici, prinți consorți, delfini. Nu sunt altceva decât niște persoane mediocre, false, oportuniste, mult iubitoare de bani moca. Le recomand să folosească brandul și să deschidă cârciuma la Casa Regală cu principele Duda, șef de sală. Specialitatea casei, tuzlama regală. Ascultați știrile Europa FM. Din 1 decembrie, la Europa FM, numărăm zilele și orele rămase până la venirea lui Moș Crăciun. Situația este constant actualizată pe site-ul nostru, europafm.ro. Au mai rămas 17 zile, 10 ore și 48 de minute până la sosirea Moșului. Astăzi aflăm cum a creat Moșul prima jucărie. Sofie Dimulete. Mai sunt 17 zile, până vine Moș Crăciun. Într-o noapte geroasă, în timp ce stătea cu pisica sa în fața șemineului, Moș Crăciun a început să sculpteze o bucată de lemn din grămada de bușteni pregătiți pentru foc. Fluierând un colind vechi și uitându-se din când în când la pisică, a observat că lemnul prinsese forma unui cap de pisică cu urechile ascuțite în sus. Așa i-a venit ideea să creeze o jucărie. Moș Crăciun îi sculptă cu pricepere ochii, nasul și încet și corpul. A făcut mica figurină să stea pe picioarele din spate, așa cum se așează o pisică adevărată, și cu coada înfășurată în jurul său. Atunci, moșul s-a uitat cu bucurie la prima jucărie pe care o crease și s-a gândit că va face foarte mulți copii fericiți. A început să sculpteze și mai multe figurine pentru a le lăsa cadouri copiilor sub brad în ajunul Crăciunului. După un timp, moșul nu mai făcea față, așa că a chemat spiridușii să îl ajute și a deschis fabrica cu jucării. Sofie Dimulete, mulțumim! Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Pentru prima oară în istoria Ligii Campionilor, o țară va avea 5 reprezentante în optimi. Echipele din Premier League, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United și Tottenham domină competiția de top a Europei. Toate s-au calificat în primăvară după ce și-au câștigat grupele din care au făcut parte. Aseară, în ultima etapă, Liverpool a făcut spectacol, 7-0 cu Spartak Moscova și a terminat peste FC Sevilla, care a scos doar o remiză 1-1 în deplasare la Maribor. Învingătoare 3-0 cu Apoel Nicosia, Tottenham a devansat-o pe Real Madrid, care a câștigat 3-2 cu cu Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo a marcat încă o dată și a devenit primul jucător care înscrie în toate meciurile din grupe. Portughezul a egalat totodată recordul rivalului său Lionel Messi cu 60 de reușite adunate în faza grupelor. Tot ieri Manchester City a suferit prima sa înfrângere din acest sezon, 1-2 în deplasare la Shakhtar Donetsk, care li s-a alăturat englezilor în optim. Învinsă la același scor de Feyenoord, Napoli părăsește competiția și va continua în Europa League. În primăvara Ligii Campionilor a mai ajuns aseară FC Porto din grupa câștigată de turcii de la Beşiktaş, iar tragerea la sorța duelurilor din optim este programată luni. FCSB joacă diseară pentru primul loc în grupa G a Europa League pe Arena Națională cu Lugano de la ora 22:05. O victorie le-ar asigura roșalbaștilor câștigarea grupei, indiferent de rezultatul celei de-a doua clasate, Victoria Pilsen, în deplasare la Kodasha Hapoel Berșeva. Antrenorul Nicolae Dică nu va putea conta pe Budescu suspendat sau pe Teixeira și Ali Bek accidentați. U-Banca Transilvania Cluj a încheiat pe primul loc grupa E a FIBA Europe Cup la basket masculin, după ce a învins-o pe Academic Sofia cu 83-70. Campioana României a condus în permanență și s-a desprins la 16 puncte spre final. 6 jucători au reușit să marcheze cel puțin 10 puncte fiecare: Shakic, Watson, Kariniauskas, Török, Drungilas și Kromeh. UBT Cluj a câștigat grupa la egalitate de puncte cu Istanbul Büyükşehir, dar cu coșaveraj superior, și va evolua în continuare în grupa principală L, alături de Keravnos din Cipru, Donar Groningen din Olanda și Belfius Mons din Belgia. Clujenii vor juca următorul meci continental pe 20 decembrie, iar competiția va continua apoi după pauza de sărbători din 10 ianuarie. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran! Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Discutăm evenimentele excepționale care au avut loc ieri în Parlament, în jurul Parlamentului. Deja starea de nervozitate crește, cum ne-a povestit și Iorgu mai devreme, merg înainte, au trecut la următoarea lege care scoate DNA din foarte multe ecuații. Eu vă întreb astăzi pe dumneavoastră dacă este sau nu este timpul ca președintele Iohannis să intervină și cum. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Informația este peste tot. Unele sunt vești pe care le aștepți cu nerăbdare. Hey, am luat examenul! De altele, te-ai putea lipsi. Factura dumneavoastră scadentă la data de... Dar există știri care ne privesc pe toți. Legea care permitea partidelor să păstreze... Economia României este în creștere, dar leul se... Alianța Nord-Atlantică va suplimenta numărul... Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Toată lumea zâmbește, Flanco sărbătorește 23 de ani cu reducere aniversare. Cumpără Smart TV Ultra HD 4K Philips, diagonala 139 de centimetri, cu tastatură wireless Logitech cadou, la 2199 de lei. În plus, ai rate fixe în lei, fără adeverință. Flanco, brand românesc din 1994. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.